सिवा सोई सोई मेरी सुबह आसा नहीं है माना तेरा मेरा अफसाना एक दूसरे को पाना सौगातों को महकी महकी रातों को